राम श्रद्धा स्वामी श्री राम सुखदासजी महाराज कार्तिक कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 26 अक्टूबर 2002 साय 3:30 बजे गीता सर्गाश्रम राम पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचामूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराद्रमणबिम्बफलाद्भूषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण माँ मेरी है तुम कहते हो क्या? मेरी माँ है ऐसे माँ को बाहर तुम कहते हो क्या? माँ मेरी है, माँ मेरी है, माँ मेरी है, बोलो कहते हो क्या? तुम कह रहा तो नहीं पड़ता है? वो एक बार जज के कि माँ मेरी है तो है बस मुझे कहे क्या कहे क्या कहे तो अभी तो माँ मेरी नहीं मानी है तुम कहता हो कहते क्या हो मेरी मेरी है माँ मेरी है भगवान मेरे है भगवान मेरे कहते हो तो कहते हो तब तक उसे मना नहीं है माँ ने प्रेम क्या क्या कहते हो माँ मेरी कहते हो बार बार बोलो भाई सब बोलो भगवान मेरे कहते हो बाबू माँ कहते मानते नहीं अब से दूर हो चिंतन करते है तो चिंतन दूर वस्तु का होता है नदी का चिंतन क्या करे आपके पास छाप में बैठा हो आपका चिंतन क्या करूँ चिंतन करूंगा आपको देख लू बस चिंतन क्या करे चिंतन करता है तो दूर मानता है आप बताओ इधर से चिंतन करता है तो दूर मानता है कि नहीं दूर मानता है ये चिंतन करता है सब ने बताया चिंतन करे मैं भगवान भगवान कहेगा ये कहता है जितना दूर है भगवान हो ही कहेगा अब मेरी बात को पूछो शंका जो पूछो शंका करो शंका बोलो पूछो भगवान कहूँ भगवान कहूँ भगवान कहूँ कहते मैं माँ का हूँ मैं माँ का हूँ मैं माँ का हूँ एक दो बार जीवन कहता है कहना तात्पर्य क्या हुआ कि भगवान भी हो नहीं अब होते हो हुए नहीं हो बोलो मेरी बात सच्ची झूठी नाथ मैं आपको भूलूं नहीं हाँ। ये जो कहा जाता है हाँ। ये भी फिर कहना नहीं बनता है नहीं नहीं बनता तो भूलते तभी कहना बनता है भूलो नहीं तो भूलते हो जब कहते हो नहीं भूलू नहीं कैसे दादा माँ को कहते हो माँ को मैं भूलू नहीं माँ को कहते हो माँ तेरू बोलू नहीं माँ को बोलेगा नहीं माँ है मारे माँ को बोले पिता को बोले बोलो नहीं कहना भूल रहे हो अभी भगवान का प्रापण नहीं हुआ अपनापन का शो होगा तो मैं भूलू नहीं, कैसे करना पड़ेगा। आप सोचो आप अपना भगवान हो, भगवान मेरा है, तो भूलू नहीं करना पड़ेगा क्या? भूलू नहीं कह रहा तो भूलता है तभी करता है। बोलो आप शंका करो, आपने क्या यही बात कही थी कि भूलू नहीं, ये जो बात कहते हैं तो इसका मतलब है कि फिर ये भी नहीं कहना चाहिए, जैसे भगवान मेरे हैं मेरे हैं, ये नहीं, ये उस समय कहना नहीं बनता, ऐसे मैं भूलू नहीं ये भी कहना नहीं बनता। कैसे बने कहना, माँ मैं तेरा हूँ, माँ मैं तेरा हूँ, कहते कहते मेरी पूर्णिया माता है, मारे आदरणीय माँ है, माँ है, माँ कहना बन रहा तो दूर मानते हैं, भूलते हो तभी तो कहते हो भूलू नहीं। माँ को कदे कहते हो माँ मैं तेरे को भूलू नहीं, कहते हो बोलो, माँ को बोले माँ तो मेरी है, बोले क्या कहते, जितना हम माँ को अपना मानते हैं ऐसे भगवान में अपनापन जमता नहीं हमारा। हेलो सर, क्यों नहीं जमता, क्यों नहीं जमता है अपनापन, इतना भगवान में होता नहीं है जितना माँ में होता है। तो वही तो हम कहते हैं वही है, और बस हम मान लो और हमारे में क्या है, चिंतन करता है तो संबंध जोड़ता है ना, दूर है भगवान, दूर का ही चिंतन होता है, चिंतन क्या कर रहे हैं, माँ का चिंतन करते हो, मेरी माँ है, माँ का चिंतन करो, मैं माँ का चिंतन कर रहे हैं, माँ है मेरी माँ है, चिंतन क्या करे, बोलो मेरी माँ है, मेरी मेरी मेरी पूजनीय माँ है, माँ को याद क्या करे। तो भगवान को अपना मान लो, अपना मानने में कमी है तभी चिंतन करते हैं, तभी कहते हैं, समझ नहीं आया तो बोलो, मेरी बात समझ में नहीं आई तो बोलो, शंका करो, शंका करो। माँ है ये तो याद तो रहती है कि माँ है हमारी, ये स्मरण तो हो गया, कोई हसबैंड मैं भूलू नहीं कहते हो गया, माँ को कहते हो माँ मैं तेरे को भूलू नहीं, ये भाव ही नहीं आता, ये मन में ही नहीं आती बात, ऐसे भगवान मेरा मान लिया तो भगवान भूलू नहीं कहना बनता ही नहीं, चिंतन बनता ही नहीं, कहना बनता ही नहीं, भगवान तो मेरे है। अभी एक सिपाही ने मेरे पूछा कि मैंने बात बताओ, बात भगवान ही हो जाओ, तो मैं कहो आप लोगों को ऐसा अभ्यास है, पुरुषों का ऐसा अभ्यास नहीं है, आप जहाँ बड़े हो वहाँ साथ रहे हो, माँ की गोदी में खेली हो, बाप की गोदी में खेली हो, भाई है अपना भाई है मेरा, ऐसे प्यार किया है, अब ब्याह हो गया, ब्याह होते ही अब सास नहीं हो गई, अब माँ जाई बहन अपनी लगती है क्या, जितनी देरानी जेठानी अपनी लगती है, देरानी जेठानी जितनी अपनी लगती है, ऐसे माँ जाई बहन अपनी लगती है क्या, नहीं लगती, इस तरह से भगवान का हो जाओ तो संसार अपना नहीं रहेगा, अपना नहीं रहेगा। नहीं, मैं तो भगवान है, माँ जी बहन एक माँ से पैदा हुई, वो बहन भी इतनी याद नहीं आती, अपनी नहीं देखती, देरानी अपनी देखती है, जेठानी अपनी देखती है, क्योंकि आप साथ ही हो गई। ऐसे भगवान को हो जाओ तो भगवान पर फिर दूसरा दूसरा पता ही दिखेगा। मैंने दर्शन दिया है, परपोता है, परपोता पोता नहीं, पोता पोता का बेटा परपोता, ब्याह दिया वह छोरी खराब आ गई, घर खोलो पराई जाई छाल के चौकड़ी ने मारे घर खराब कर दिया। आ तो पराई जाई है थे तो करता ही होगा, वह परदादी भी करता ही है, ये पराई जाई छोकरी घर खोलो पराई जाई, परदादी कहती है, परदादी करता ही है, ये याद ही नहीं, मैं पता हूँ पढ़ाई जाए छोकरे नहीं खराब हो गए, तुम तो घर नहीं हो, आ तो पढ़ाई मर्जी आप ही पढ़े थे, आप घर दे नहीं हो, घर बताओ वही पढ़ दादी घर दी है, जैसी छोटी बहू है वह भी घर गई नहीं है, पढ़ाई गई है, आप भी पढ़ रही हो, मैंने पढ़ जाइए, जैसे मेरा बेटा है, मेरा पोता है, मेरा परपोता है, परिवार है मेरा, पढ़ जाइए जैसे वही हाँ तो पढ़ जाइए, आप भी घर जाइए, घर रही है, यूं भगवान का मैं हूँ तो हो गया ही हो गया, अब भगवान मैं आपका हूँ कहना कर नहीं बनता, कहना बनता है तो तुझे मानते बाप, स्त्रियों को नहीं बनना, स्त्रियों आपको तो ये विद्या याद है, आप फिर ही न होकर सासे ही हो जाती हो, आप इतना अभ्यास है, यूं ही भगवान ही हो जाओ, भगवान हो गई, जैसे सासरे की हो गई ऐसे भगवान की हो जाओ, देखो इतना मसा हो बहुत हो जाओ, अब भी है न सब सब। पहले तो ये मालूम ही नहीं था कि हम भगवान के हैं, लेकिन अब यहाँ सत्संग में आपकी कृपा से मालूम हुआ कि हम भगवान के हैं, तो अब हम यदि प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान मैं आपको भूलू नहीं, तो ये तो ऐसा करते रहना चाहिए ना, करते रहना चाहिए तब तक भगवान के नहीं हुए, भगवान के नहीं हुए तब तक करता है, भगवान हो गए फिर क्या गए, आप कहते हो वैसा से ही होगी, कहते हो क्या एक दो बार ही कभी दिल में एक दो बार कहते सासे ही हूँ, मैं सासे ही हूँ कहते वो भी क्यों नहीं कहते, ऐसी बात है हो गई, कब क्या गोत्र बदल जाता है, सब बदल जाता है, ऐसे भगवान ही हो जाओ तो भगवान का चिंतन करे क्या करे, प्यार करे स्नेह करे, प्यार से करेंगे याद करे, अभी माता हो गई है, माँ तो सामने दिखती है, प्रेम होता है, भगवान तो दिखते नहीं, अब कैसे उनको अपना माने, कैसे माँ आदम का दिखती है, आप कल रहे हो माँ देख रहे, आप कल रहे बैठे माँ घर बैठे, एक बार तो देखा कम से कम, एक बार नहीं देखने कारण नहीं है, देखने को मेरे को देखते हो अपना मानते हो, सामने देखते हो मानते हो, रहे कि आपको मानते हैं, अपना मानते हैं। बताओ मानते हो, आपका बेटा कबूतर धन खर्च कर दे, मैं कर दूं पैसा भी आपका खर्च है या मैं, बताओ आपको मानते हैं। ठगाई है, ठगाई रुपया, दो रुपया चार रुपया भी खर्ची है मैंने, वो हजार रुपया खर्च कर, लाखों खर्च करते, ऐसे मैं खर्च कर दू, बोलो मानते हो, झूठ बोलते, झूठ नहीं बोलते, सच बोलो, मैं आपको बराबर मानता हूं, बड़ी कृपा है भाई मानते हो, कितना खर्च हो, मैं कितना खर्च हो, यह अधिकार है मेरा, बेटा खर्च कर देता है लाखों रुपया, आपको मैं मानता हूं, ठगाई नहीं करनी, सास बोल लो, झूठ नहीं बोल, आप कहते हो आप वो बेटा मानते हो, बेटा मानते हो आप किसी कर दो तू है, सची बात है, इनकी स्त्री भी कहती है बंदी से हमारा बेटो बोले, हमारा बेटो बोले समय नहीं रुपया कर दूंगा, बेटो मान तो खस कर दे भाई, बेटो तो अकला है, मारी मारी चीज है, तू कह रहा भाई कौन, मेरी माँ है, मेरी माँ की चीज है, ऐसा मत आप पूछ लेना, इनकी स्त्री है मेरे को माँ बन रही मेरी समझ में, बेटा कृपा ही है, बेटा मारे कृपा ही है, ब्याह कर दे जो बन दी गए मारे बेटो बोले, अब बात गई है पैसा कितना खर्च करूं, सच बोलो सच्चा, हजारों लाखों रुपया खर्च कर दे, कर तो क्यों मत है, क्या क्यों सुन रहे है, अब क्या कर, फिर भी सुनो मेरे ही है, मैं कितो कर दू बोलो, वही कृपा ये मन है मारे बेटा है, इतना अपना अपना है, मैं सुनी परंपरा से, परंपरा में सुनी है कि बने सदी के ये हमारे बेटे बोले तो अपना अपना है, हम भी माने पूरी माँ है, माँ है, माँ है, भीतर से भगवान को अपना मान है, ये करा नहीं मरता, आप बोलो नहीं, चिंतन होता नहीं, चिंतन क्या करे, चिंतन करता है दूर दूर मानता है, भगवान दूर मानता है, आती ही समझ में, समझ आती ही नहीं, चिंतन भगवान दूर मानता है, चिंतन क्या करे, मेरी माँ का चिंतन करूंगा, मेरी माँ है चंद्र क्या करे, अभी बात हुई कहीं पूछा, अभी अभी है कहीं इसने आ गई, वो तुम माँ हो, तो माँ को ये पता है कि माँ कैसी होती है, माँ क्या करती है, इतना पुरुषों को याद दी है, तू जहां बैठी हुई पैदा हुई और अपना मानते हो, ऐसे ही भगवान ही हुए, जब पैदा हुआ नहीं हुए, पैदा हुई है, प्यार पाया है, वो देते भी है, भाई भी देते, बहन है हमारे, हमारी पूजी है, बहन है, तो देता भी है, पिता भी देता है, परंतु जैसे देने जैसे दिखती है ऐसी माता ही बहन दिख दिएगा, तेरा ने कहीं कहीं पैदा हुई, तेरा ने कहीं पैदा हुई, वो अपनी नहीं थी, सच्ची झूठी अपना अपन होते ही अपना भगवान मेरा है, माँ का कोई वजन थोड़ा करते हैं, ये पूछे माँ है मेरी, मेरी माँ है, प्यार आता है, प्यार नहीं होता, माँ कहते हैं प्यार आता है, माँ का विष नहीं होता है, कोई कोई माँ मेरी कहती है मैं तो माँ हूँ, पाव है, भाव है, बिना भाव नहीं करती, बिना भाव नहीं करती है, मैं तो आदर करता हूं, जो कोई बेटे कहे माँ हूं तो भाव है, भाव है, और भाव है, भाव होते हुए भी जैसे माँ हो जैसे वो भीतर वो नहीं है, ऐसे भगवान अपना है, सब कहते हैं अपना है, परंतु भगवान को याद करते हैं, हे नाथ तो दूर मानते हैं भगवान को, भगवान कहते मैं नहीं हूं, सर्वश्रेष्ठ मैं संदिष्ट ईश्वर सर्वभूतानां हृदय संपूर्ण प्राणियों हृदय में रहता हूं मैं, आमा तो मेरे परमात्मा से मेरे हृदय में मानते भगवान खुद कह रहे, खुद भगवान कह रहे गीता में सर्वश्रेष्ठ हृदय सन्निविष्ट आम आत्मा उदाघर से सर्वभूता से स्थित ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय थे, आप हृदय मानते भगवान को, चिंतन करते है वही दूर मानता है, माँ का चिंतन कर रहे हो, माँ याद तो आवे दूर से जाते माँ याद आवे, कहावत है मारवाड़ी अब के बिना में माँ याद आवे, अब के बिना में माँ याद आवे, भूखे ले भूख ले जो माँ याद आवे, एक साधु थे बूढ़े हो गए बूढ़े, बुखार आया, हाय माँ हम कहा माँ है, साधु हो गए बूढ़े हो गए, माँ जीवी को नहीं मरे कदे ही मर गए, बुखार आया मैंने सुना अपने कान से, हाय माँ माँ है नहीं आप लोगों की माँ देख रही है, मारी माँ, मारी माँ में आनंद आता है, आनंद आनंद बहुत आनंद आता है, माँ है मारी माँ है, पूजने हमारी माँ है, सब तरफ भगवान है और कोई भी चिंतन न करके अब एक भगवान में अपने आप में रख दे वे बस ध्यान हो जाएगा, फिर दूसरे लोगों को माला जपते हुए देखते हैं तब मन में आता है कि हम नास्तिक तो नहीं हो गए, ये तो बेचारे माला फेरते हैं, मैं तो यही बैठी हूँ, और ये क्यों दिखता है जी, ऐसे क्यों दिखता है, दूसरे लोग माला फेरते हैं अगर तुम हम तो उस समय चुप रहते हैं, अरे चुप रहना, भगवान को मानते हो तो माला फेरने से तेज हो आप। निर्भय हो जाना चाहिए फिर इस विषय। बिल्कुल निश्चिंत निर्भय। संत ने कहा ये महादेवता भगवान का माला फेरे बन मुखी माला फेरे भगवान अपना नहीं मानता। चिंतन और विचार में क्या अंतर है? चिंतन और विचार, विचार तो करना होता है, चिंतन होता है, विचार करते हैं। विचार ऐसा करे नहीं करे ऐसा विचार होता है, चिंतन करते हैं चिंतन होता है। आपको 1,000 रुपया मिल जाए, आप सत्संग करते हो बैठ बैठ याद आई 1,000 रुपया, 1,000 याद जरूरत है।